Sabré a qué lado hay que mirar. ¿Cómo puedo avanzar hacia algo de lo que no estoy seguro? Y sé qué larga puede ser la vida, pero hay que ser fuerte. Andar todo el día con un cuchillo en los dientes. Amar, sentir, sobrevivir. Hoy quiero respirar, que mañana sea real. Despertar otra vez y que todo siga igual. Solo digo que estoy vivo, algo loco, pero cuerdo, con amor, sentimiento, sobrevivo. Y aunque a veces me duela recordar, mirar hacia otro lugar. Que siendo aún más duro este mundo, seguro me quiera premiar. Las penas ahí están, te hacen mella el corazón. Y aunque digan con el tiempo todo lo malo se olvida, salir corriendo no forma parte de mi vida. Yo aparezco y te brindo una bienvenida. Hoy no quiero hablar más del principio y final. Si hay cielo en este infierno que he creado sin motivo, solo digo que estoy vivo, algo loco pero cuerdo, con amor, sentimiento, sobrevivo. Las penas ahí están, te hacen mella el corazón. Y aunque digan con el tiempo todo lo malo se olvida, si salir corriendo y me brindo una bienvenida. Hoy no quiero hablar más del principio y final. Si hay cielo en este infierno. Així sentim la música de Soto, i aquest rock ens aporta amb Sobrevivo, una de les cançons extretes en format de single de l'àlbum Vuelvo a Entrar. Estàs a Musicòpolis, la capital de la música, la teva radiofórmula, amb un servidor, en Corbí, The Gaslight Anthem, 45. Keeps on repeating, drop the needle. 45, les cançons que ens arriben ens aporten més bona música, com Addictive, la cançó de Royal Republic. Que de fet en recuperem, les dues següents les recuperem, música del nostre país des del 2009. Una d'elles torna a estar de molta actualitat. En el seu moment va passar força més desapercebuda del que ho és ara. És en Pol Molina, en Ves que hi farem, tracta de la independència. Després recordarem a Pep Vila amb una cançó que també va publicar aleshores i que era un senzill anomenat Una nit. Ja fa anem pagant impostos, la corona i l'estat, que van perdre la guerra i ens van conquerir. I som una colònia, no hi ha molt més a dir. Derecho de conquista és el seu argument, i segons les balances no els va gens malament. Funcionaris, tots molt ben col·locats, i tenen els amics, i tenen els cunyats. No ens deixaran marxar, no ens deixaran marxar. Si mai ho havies pensat ja, t'ho pots traure del cap. Ves què farem, no podem ser independents. Ves què farem, no podem ser independents. Teus ulls, no hi ha consol per un cop que viu com si estigués mort. Quin va ser aquell Déu que el perdre la fe va oblidar els innocents? Avui el silenci ha plorat en veure's cobert de sang. Ja no hi ha somnis d'amor quan s'ha obligat a estimar. La pluja d'abril és sols el sospir d'un altre hivern malferit. Una nit et canvia, una nit per cada estrella que il·lumine per sempre el camí. Avui hem pujat a una creu, un somni de llibertat. Mengen les mans i nosets, ploren en la soledat. I no hi ha camins per poder esquivar el gust que deixa la sang. Avui el cel s'ha avergonyit al veure estàtues de sal. Quants més hauran de morir mentre ens llavem les mans? Qui els deixa la veu? Qui lliura la pau per tots els xiquets i esclaus? Una nit et canvia una nit per cada estrella que il·lumine per sempre el camí dels àngels que el silenci ha condemnat a l'oblit. Una nit et canvia una nit. Que el silenci ha condemnat a l'oblit. Una nit et canvia una nit. Oh, hello, baby. Així estava aquesta perfecta... Aquest gran artista que és en Pep Vila, aquesta cançó Una nit. Voleu escoltar un ritme frenètic d'un bon intèrpret que ens arriba des de Holanda. Ell es diu Bowkey. I la cançó, You Look So Beautiful. Oh! Well, hello, baby. Yes! You look so fine. Yeah! You look so beautiful. You look so wonderful. And I'll always treat you right, 'cause you're always on my mind. You look so beautiful. You look so wonderful. On dancing, why you do hold me tight when the night starts to fall? You look so beautiful, you look so wonderful, and I will always treat you right, 'cause you're always on my mind. You look so beautiful, you look so wonderful, and you're mine, oh mine, this time. I will say, I will say, I will say, I will say, my baby, I should go, I should go, I should go if you drive me crazy. Do you mind if I look in your eyes when we keep on dancing? Why you do hold me tight when the night starts to fall? You look so beautiful, you look so wonderful, and I will always treat you right, 'cause you're always on my mind. You look so beautiful, you look so wonderful, and you're mine. Style. but you're always on my mind. You look so beautiful, you look so wonderful. You're mine, oh mine, this time. Aquest preciós tema que ens ha portat tant de ritme a través de Musicòpolis, de la vostra capital de la música, la vostra Ràdio Fórmula. En directe, Dejándonos la piel en directo, és el disc de Beethoven R i aquest El guardián de tu piel. projecte interessantíssim de Beethoven, ara miqueta el guardián de tu piel, la música en directe que ens aporten d'aquest Dejándonos la piel. Tanguem la paradeta amb un nou segment, aquests segments d'aquests 30 minuts de la música que ens aporta Abel Almena a Berlín, i aquest Maybe I'm Right, en versió ràpida. I don't know, I don't know, I don't know, I don't know.